विष विलेखन, विष धातु विलेखन अर्थ में अक्षम्य अक्षम्य अकार यहाँ भी स्वर देते हैं, उभयपदी हो जाएगा। इसीलिए सभी उभयपदी दस तक बता दिया था। कृष धातु है, लट टिप श प्राप्त है, तुदादिभ्य शह हो गया, श का बचा कृष अग्ञित होने से क्री करी को लघुपद नहीं हुआ। कृषति कृषति कृषद कृषंति कृषसी कृषद कृषद कृषामि कृषाव कृषाम कृषते कृषेते कृषंते कृषसे कृषेते कृषद्रे कृषे कृषाव कृषाम कृष कृष अ लिट लगा तित नल व नलगा वचा कृषदना लिटिदात्र श्रित्वा कृष कृषदना पूर्वाभ्यास उरत काश कृषदना हलादिशेष रस चला गया क वचा क कृषदना कोष्ठु पाको छ हो गया छ कृषदन गुण हो गया चकर्ष चकर्ष चक्रिषद हो चक्रिष हो चकर्षित चक्रिषद हो चक्रिष चकर्ष चक्रिषिव चक्रिषिमा और आत्म पद में चक्रिषे गुण होगा नहीं कैसा आसन लिट कित सब चकित हो जाता है वहां चक्रिषे चक्रिषादे चक्रिशिरे चक्रिशिषे चक्रिषाथे चक्रिषिध्वे चक्रिषे चक्रिषिवहे चक्रिषिमहे। कृषधन लुट लकार में ता बचता है वहां पर में तिपुआ तिपो डा डा का बचा और सारदल से छ प्राप्त हुआ बात करके सदासवा कृष तास डा टीलों के तास का आस चला गया तम यहां मिल गया कृषदंता कृषधन ता विलेखन में हल चलाना खींचना इत्यादि अर्थों में है। खींचने अर्थ में भी है, हल चलाने अर्थ में भी कर्षणम और अनुदात्तोपदेश धातुओं में सुगिना है। इसीलिए धातु अनिट धातु है। लिट में आप रेट क्यों गया तो राजनियम सर्वत्र नित्यट कर दिया। राजनियम ने क्या कहा था, इन आठ से भिन्न अन्य समाज अनिटोपी स्याद कर दिया, इसलिए कर दिया अनिटोपी स्याद कर दिया। लिट में जिस इट कर दिया एनी आइट नहीं होगा क्योंकि ये अनिट धातु है। तो किंतु क्या करूंगा, एक नया सूत्र लाएंगे और विशेष कार्य करेंगे। पहले अनुदात से ऋतुपद श्याम दृश्याम अनुदात से ऋतुपद श्याम दृश्याम अनुदात से षष्ठी एक वचन च अव्यय ऋतुपद से षष्ठी एक वचन अन्य दृश्याम अव्यय चार पद है। उपदेशी अनुदात तो ये ऋतुपद तस्य अम वास्या झलाद अकीति उपदेश अनुदात क्री में नहीं क्या था यह अनुदात कहा उपदेश का सौम्य अस्मृतता सौम्य जो अस्मृतता जो संज्ञा हो गई लेकिन री के अनुदात इसे वहां पर एकाच उपदेश है अनुदात तक इसकी गिरणा हुई जो एकाच अनुदात है उन्हीं धातु को उसमें लिया है। वहां लिया है तो मतलब क्या, इस धातु में जो एकाच है वो अनुदात इस अनुदात तस्य उपदेश है अनुदात तो य ऋतुपदो धातु उपदेश का अनुदात तो बहुत सारे मिलेंगे अकार उपदा वाला इकार उपदा वाला उपार उपदा वाला सब मिलते हैं लेकिन हमें उनको लेना है जो ऋकार उपदा वाला है ऋतुपद तस्य अम वास्या अम आगम विकल्प से होगा। कब जलाई पड़ते हो और जलाई कैसा हो अकित इसे लिट में नहीं लगाता, लिट में झला दी कित हो जाते सब असल लिट कित के द्वारा यह अकित को कहता है। इसे क्या हो गया अम वास या झला दो अकिति झलाज अकित के पढ़ते हुए विकल्प सम हो गया। हम कहा होगा मृचो अंत्यात पर तो क्री के पर में और बैठ गया क्री और श है धंता इक्वेंसी से कृष्टा ताकि को कर दो कृष्टा और दूसरे पक्ष में क्या होगा कृष्णदंता है क्री को लघुपद गुण कर देंगे कृष्णदंता मिला देंगे कृष्टा कृष्टा उगंत लघुपद से चल रहा हो कृष्ण कृष्टा कृष्टारो कृष्टार है, कृष्टासी कृष्टास्थ कृष्टास्थ कृष्टास्मि कृष्टासो कृष्टास्म कृष्टा कृष्टा कृष्टारो कृष्टार है, कृष्टासी कृष्टास्थ कृष्टास्थ कृष्टास्मि कृष्टासो कृष्टास्म। फिर कृष्टा कृष्टारो कृष्टार है, कृष्टा से कृष्टासा के कृष्टा द्वे कृष्टा हे कृष्टा से कृष्टास्म हे, कृष्टा कृष्टारो कृष्टार है, कृष्टा से कृष्टासा के कृष्टा द्वे कृष्टा हे कृष्टा से कृष्टास्म हे। आवाद है श्या में श्या अर्थात लिट लकार कृष श्या ती है ना, श्या ती। इस अवस्था में क्या होगा, अम्मा गम विकल्प जरा ये अकित है, श्या का तो कोई कित करता नहीं, जरा जी अकित होने से अम्मा गम विकल्प हो गया तो क्रश श्या ती एक पक्ष और दूसरे में क्या करो ऊपर गुण क्रश श्या ती अम्मा गम पक्ष यम भाव अगर में क्या होगा सड़ो हो कह सी कह हो जाएगा आदेश प्रत्यय हो हो हो जाएगी तो एक पक्ष में क्या होने से कर्क्ष्यति और दूसरे में क्रक्ष्यति। अम आगम पक्ष में क्रक्ष्यति, अम आगम अभावे कर्क्ष्यति, पद में भी क्रक्ष्यते कर्क्ष्यते। तो चला लीजिए रूप इसका क्रक्ष्यति क्रक्षत क्रक्षन्ति क्रक्षसि क्रक्षत क्रक्षत क्रक्षामि क्रक्षाव क्रक्षामि कर्क्षति कर्क्षत कर्क्ष्यन्ति कर्क्षसि कर्क्षत कर्क्षत कर्क्षामि कर्क्षाव कर्क्षाम कर्क्षते कर्क्षेते कर्क्षन्ते कर्क्षसे कर्क्षेते कर्क्षद्वे कर्क्षे कर्क्षावे कर्क्षामि कर्क्षते कर्क्षेते कर्क्षन्ते कर्क्षसे कर्क्षेते कर्क्षद्वे कर्क्षे कर्क्षावे कर्क्षामि। अब सारद तो लगा रहा गया, वहां तो कोई काम है नहीं, कृष्ण धातु है लोट लगा तिप श प्राप्ति श श कृष ती मिला जी कृषति एरुहु कृषतु कृषतु कृषदा कृषदाम कृषंतो कृष कृषदा कृषतम कृषद कृषानि कृषाव कृषाम कृषताम कृषेताम कृषंताम कृषस्व कृषेताम कृषद्धम कृषै कृषावै कृषामहि अकृषत अकृषताम कृषन अकृष अकृषतम कृषद अकृषम कृषाव कृषाम अकृषद अकृषेताम कृषंत अकृषदः कृषेताम कृषद्धम अकृषे अकृषावै कृषामहि कृषेत कृषेयातं कृषेयुः कृषेः कृषेतं कृषेत कृषेयं कृषेव कृषेम कृषेद कृषेयातं कृषेरन् कृषेधः कृषेयातं कृषेद्धं कृषेय कृषेवै कृषेमहि। ये हो गया सर्वतुक में कोई काम नहीं, सीधा मिलाते जाना। अब आर्ध धातुक में आगे फिर वाप आश्चर्य आर्ध धातुक में यह विशेष काम करना पड़ता है। अब कृष्ण धातु से आप लाएंगे आश्रलिंग, कृष्ण से आश्रम में क्या होगा याद होगा वो भी चला नहीं है, वहां भी काम नहीं हो, इसलिए कृष्या कृष्यास्ताम कृष्यास्म कृष्या कृषासन कृष्यास्त कृषासन कृष्यास्व कृष्यास्म आशीर्वाद कृष्या कृष्यास्ताम हो गया। और आतरबल में कृष्णधन सुर सुर तो रहेगी ना, वो पर में शिष्य तो रहेगा, इसीलिए तो लिंग सिचा वात्र प्रदेशु कितो जना, इसलिए अम्मागम पक्ष नहीं रह गया है जला दी किंतु कित हो गया लिंग सिचा वात्मनि प्रदेश कित कर गया, गुण भी नहीं होगा अम्मागम पक्ष में खत्म हो गया, जला दिया कित बोला है वो जला दी कित होने से अम्मागम भी नहीं रहा, केवल शको क शको मृदन शकार सप्तम उत्तम कृक्षिष्ट कृक्षीयास्तां कृक्षीरन कृक्षिष्ठा कृक्षीयासां कृक्षिध्वं कृक्षीय कृक्षी वही कृक्षीमयी। अब लुम लकार में पांच पांच रूप बनाना प्रत्येक बहुत लफड़ा कर दिया, क्योंकि पहले ऐसे तो वो तो है ही है कि एक सही फल है ना अशांत है शले को विदात अनिट क्षह अनिट पक्ष में क्ष हो जाएगा अनिट है ये सिच, इसे चिली लूंगी चिले सिच के बाद की चिली को एक पक्ष में क्ष कर दो, और दूसरे पक्ष में क्या कर रहे देखो यहां पर स्पृश मृष कृष त्रिप दृपा श्रेय सिज वावाच्य स्पृश मृष कृष त्रिप दृपा श्रेय सिज वावाच्य चिरी को सिज विकल्प कर दिया, शलय उदय धन भी है वो क्षा करेगा इसलिए जवाब पक्ष में तो पहला ये ले रहे हैं जब शिष्य नहीं हुआ वो ले रहे शिष्य पक्ष में ले रहे कौन सा ले रहे हैं अक्राक्षी अकाक्षी अम्मागम पक्ष पहले ले लिया है शिष्य पक्ष को ही पहले ले रहे हैं आरोप पहले शिष्य पक्ष ले लीजिए कृष्णदान पता हो गया दशा लुंग लकार थी लुंग लकार के वैसे अर्थागम हुआ अकृष एक और एक प्रथम पुरुष एक विद्रोचन तिप तिप कति तो शीलोक्ता हल बच गया अकृष्णता श्री लुंगी छी हुआ उसके स्वार्थी के वजह से छले सिच विकल्प हो गया नहीं क्या होता श्री को बाल के शल एक बता रटक से नित्य क्षत हो जाता और उसे बाल ने क्या कर दिया विकल्प से सिच कर दिया एक बार से सिच हुआ काला सिच पक्ष लेंगे इट तो होना है नहीं अब अम्मागम पक्ष आ जाएगा अनुदात नित्रस्याम कि परस पद में सुखित तो नहीं करेगा ना कोई आत्र पद में ही लिख कर लिंग सिचा आत्र पद में से बोला है परस पद में आएगा नहीं कित करने के लिए सिच को कित कोई नहीं कर रहा है झला जी अब कित मिल गया अम्मागम विकल्प से होगा अम्मागम हो गया तो क्या हो जाएगा वध वर जलन तो सियाच वृद्धि अक्राश सड़ो कसी दन सकार को प्रदेश सकार कर देना आज प्रदेय हो कश क्ष अक्राक्षी जब हमारा अभाव पक्ष सिच में एक और बन जाएगा क्या हुआ फिर कुछ जल वृद्धि हो जाएगी क्या वृद्धि वधवर्ज हलन वृद्धि क्या हुआ काश हो जाएगा अ काश हो गया काश के बाद श को क स को श वही प्रक्रिया अकार्षित मिलेगा अकार्षित उसमें अम आगम जो अ हुआ था उसी को वृद्धि होगी अब क्रा हो गया इसलिए केवल और एक क्रिय या आर वृद्धि होगी क्री होने के नाते ना यह अंतर ध्यान इसलिए दोनों में वृद्धि तो बराबर हुआ इतना ही फर्क है एक में अम्मागम में एक में आगे अम्मागम नहीं है अम्मागम पक्ष वृद्धि अ को करके आ हो जाता है अम अभाव है री को वृद्धि कर आर हो जाता है इस पक्ष का दो पक्ष दो हो गया अक्राक्षित अकाक्षित जो सिच नहीं होता है तो क्ष हो जाएगा क्या प्रत्यय क्ष वो क्ष संकित है अब अम्मागम नहीं हुआ क्ष पक्ष में सह ना शल एक विधान अनिता सह सुरसाप ने स आदेश कर दिया श्री को स हो गया स में क्या है और आता है इसलिए अस्तित्व अप्रत्यय नहीं होगा ईटागम नहीं होगा कित्ता वृद्धि आदि नहीं होगा है ना सीधे सीधे स को क हो गया स को स हो गया मिला दो और अक्राक्षित पहला दूसरा अकार्षित तीसरा अकृत पर से पद में तीन तीन हो गए अक्ष हो गया फिर श को क करो श को मुर्दन सर कश संयोग क्ष हो गया अकृत कोई काम नहीं क्ष से अच्छे आजादियों में अलोप हो जाएगा मिला देना है अक्षा काम अक्षत अक्राक्षित अकार्षित अक्षा पहले प्रसाद रूपों को भी चला लीजिएगा अक्राक्षित हाँ झलो झली अक्राष्टान अक्राक्षु अक्राक्षी अक्राष्टम अक्राष्ट अक्राक्षम अक्राक्ष अक्राक्षम अकार्षित अकार्ष्टं अकार्क्षु अकार्क्षी अकार्ष्टं अकार्ष्ट अकार्क्षं अकार्क्ष्व अकार्क्ष्म अकृक्षत अकृक्षतां अकृक्षं अकृक्षः अकृक्षतं अकृक्षत अकृक्षं अकृक्षाव अकृक्षाम अब आत्र पद में शिष्पक्ष लुंगलकार में व्यापी वार्तिक लकार शिष्पकार तो होना ही है आते पद में एक पक्ष में क्या हो जाता है लिंग सिचा वो कित हो जाता है लेकिन अम्बागम पक्ष वाला रहा नहीं। तीन बना था ना, क्योंकि अकित रहा गया सिच, सिच क्या हो गया था अकित था, इसलिए अम्बागम कर दिए थे। अब यहां सिच भी कित हो जाता है, स तो कित है ही, इस सिच पक्ष में भी एक ही बना, स पक्ष वहां जैसे यहां भी एक ही बनेगा, इसे आप दो ही बने। अम्बागम अभाव होने से दो ही बने आत्म पद में। कृष्ण था गम में क्या हो जाता है, झलोझल लगता था, वहां ताम तम तम पर संबंध में झलोझली लगता है, और यहां त था गम में लग जाता है। इसे क्या कृष्ण सीधा सीधा हो गया अकृष्ट, अकृष्ट अकृक्षाताम अकृक्षत, अकृष्ठा अकृक्षाताम अकृढ़ अकृक्षी अकृक्ष वही अकृक्ष अकृढ़ बनेगा, लेकिन वहां पर अम रहेगा, ध्वम के रूप में क्या होगा का धीचे से लोप हो गया, अतः चलो जल्दी से कर लो धीचे से कर लो चला गया, अकृष ध्वम रह गया, सागर में धगा रुक गया होगा ध, अवश्य को धराने जैसे अकृढ़ बनेगा, अकृक्षी अकृक्ष वही अकृक्ष वही। और सपक्ष में क्या होगा, सिच को क्या हो गया बाघ्य विकल्प पक्ष में चिली को सादेश हो गया, स हो गया अदंत, तो अकृक्ष को संयोग कितना प्रणाली कोई कार्य नहीं है, हम भी नहीं होगा अकृक्षत अकृक्षत अकृक्षाधाम अकृक्षंत अकृक्षथा अकृक्षाधाम अकृक्षध्वम अकृक्षी अकृक्षा वही अकृक्षा वही। अब अंत में लिंग लकार, लिंग लकार में सी आता है सियानिट है, अधिक जलादि अकित मिल गया व रम अम्बागम विकल्प, जैसे अपने लिट में किया था वैसे ही रिंग में भी दो हो जाए, कुल चार हो जाए, प्रसंग में दो आतर में दो, कौन कौन होगा अक्षत अक्ष अक्रक्ष अक्रक्षताम अक्रक्षन अक्रक्ष अक्रक्षतम अक्रक्षत अक्रक्षम अक्रक्षाव अक्रक्षा अकर्क्ष गुण पक्ष, यह अम्बागम हुआ। अब अम्बागम अभाव में लोक बुद्ध गुण हो जाएगा, अकर्क्ष अकर्क्षताम अकर्क्षन अकर्क्ष अकर्क्षतम अकर्क्षत अकर्क्षम अकर्क्षाव अकर्क्षा अक्रक्षत अक्रक्षेदम अक्रक्षंद अक्रक्षत अक्रक्षेदम अक्रक्षद्धम अक्रक्षे अक्रक्षा वे अक्रक्षा मई अकर्क्षत अकर्क्षदम अकर्क्षेदम अकर्क्षत नहीं अकर्क्षत अकर्क्षेदम अकर्क्षंद अकर्क्षत अकर्क्षेदम अकर्क्षद्धम अकर्क्षे अकर्क्षा वही अकर्क्षा वही। अमागम पक्ष जहां कित है वह नहीं होगा, सबने का मतलब आप क्या बोलना चाहते, अब लिंग से कित हो गया भाव कैसे कर दूंगे गुण, असमय लट कित समाज जहां कित हो रहा है वहां भी नहीं होगा, जहां में कित नहीं मिल रहा है और कोई अमागम अधिकारी भी नहीं मिल रहा है वहां गुण करूंगा। इसे अमागम अभाव पक्ष कित अभाव पक्ष गित अभाव पक्ष हम गुण कर रहे हैं, सार्धात्म में हमने गुण नहीं किया कृष्य क्या था द्वित था सार्धात्म कृषति कृषता कर्षति का बनाया क्या कर क्या हो गया अपित सारदत्वम गिद्वंसत होगा, सिंगित्तो कित्तो आज अमाजागम की वजह से उपधाई गायब हो गया, री रहा ही नहीं तो क्या गुण करोगे, अमागम में क्या हो जाता है री गायब हो गया ना और क्या सीयन हो गया क्र हो गया ना, यहां क्या गुण करूंगा, जब अमागम नहीं कितनी गितनी उन जगहों में हम लोगों ने मिला संगमे मिला धातु तो संगम अर्थ में मिलना अर्थ में ही है मिला संगमे मेलने भी अर्थ इसी मिल धातु का मेलनम बनता है सम्मेलन संग मेलन कर दिया सम्मेलन हो गया वेदांत सम्मेलन करते हैं लोग कीर्तन समारोह मनाते सम्मेलन मनाते मिला संगमे मिल धातु से लट प्राप्त शाह हो गया शत अ बचा मिल अ पी अज्ञित्व के नाते लब्ध गुण नहीं हुआ, मिलती मिलत मिलंती मिलसी मिलत मिलत मिलाम मिलाओ मिलाम मिलते मिले थी मिलंते मिलसे मिले थी मिलध्वे मिले मिलाओ मिलाम हे मिमेल मिल तुम मिलु हो मिमेलित मिल तुम मिला मिमेल मिलिव मिलिम। ये अनुदात्तोपदेश धातुओं में परिगणित नहीं है, इसलिए धातु सेठ रहेगा, याद रखना ये धातु सेठ है, मेलिता बन रहा है इसलिए देख लो। तो मिमिले मिमिलाते मिमिले मिमिलाते मिमिली रे मिमिलिशे मिमिलाते मिमिली द्वे मिमिले मिमिली वह मिमिली महे मेलिता रिपीट हो गया, मिलिता मिलिदारो मिलिदार मिलिता से मिलिदा मिलिता सी मिलितास्ता मिलितास्ता मिलिता सी मिलितास्व मिलितास्व मिलिता मिलिदारो मिलिदार मिलिता से मिलिदासा दे मिलिता द्वे मिलिता हे मिलिदास मिलिदास महे मिलिषदे मिलिषति मिलिषद मिलिषंति मिलिषसि मिलिषद मिलिषद मिलिष्यामि मिलिषाव मिलिष्याम मिलिषदे मिलिषति मिलिषन्ते मिलिषसे मिलिषति मिलिषद्वे मिलिषे मिलिष्याव मिलिष्यामहे। एक तरह से देखा अर्धातुक में लगभग गुण हो रहा है, जब कितने गुण हो गया, सार्धातुक में सदा गिप्ति मिलेगा पर गुण होगा ही नहीं। मिलतु मिलता मिलता मिलंतो मिला मिलता मिलत मिलत मिलानी मिलाव मिलाम तो मिलता मिलेता मिलंता मिलस्व मिलेता मिलध्वम मिलई मिलाव ही मिलामहे अमिलत अमिलता अमिलन अमिल अमिलतम अमिलद अमिलम अमिलाव अमिलाम अमिलत अमिलेता अमिलंत अमिलधा अमिलेधा अमिलध्वम अमिले अमिलाव ही अमिलाम ही मिले मिलेता मिलेयुः मिले हे मिलेत मिलेद मिलेय मिलेव मिलेम मिलेत मिलेयाता मिलेरन मिलेधा मिलेयाता मिलेध्वम मिलेय मिले वही मिलेमही। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सारा धातु लगा रहे हैं सीधे सीधे हो जाते हैं। वैसे आगे भी कोई दिक्कत नहीं क्यों, मिल्या मिल से याद रहेगा, या सब कित हो जाता है आर्धातु होते हुए या किदाशी कितन से गुण नहीं हुआ, मिल्यात मिल्यास्ता मिल्यासु मिल्याः मिल्यास्त मिल्यास्त मिल्यास मिल्यास मिल्यास और मिल धातु का मेलिशिष्ट सेठ है ना, मेलिशिष्ट मेलिशियास्ता मेलिशीरन मेलिशिष्टा मेलिशियास्ता मेलिशिद्धम मेलिशिय मेलिशिव मेलिशिव मेलिशिद्धम मेलिशिद्धम। क्यों मिल धातु क्या है, इन्नंतंग है, ल इन में आता है ना, इसीलिए वहां भी दो दो चलाना चाहता मिले मिलाते मिली रे मिलिशे मिलाते मिमिली ढे मिमिली ढे लिट में भी दो मिलिशिद्धम मिलिशिद्धम यहां भी दो आशब में भी मिलिशिद्धम मिलिशिद्धम मिलिशिय मिलिशी वही मिलिशी वही अमेली अमेली है ना, गुणों का लोप गुण इट इट सच लोप हो गया, मिला दिया कसम गिर होकर के अमेली अमेलिष्टा अमेलिशो अमेली ही अमेलिष्ट अमेलिष्ट अमेलिश अमेलिश अमेलिश्म अमेलिष्टा अमेलिशाता अमेलिशत अमेलिष्ठा अमेलिशाता अमेलिष्ठम अमेलिद्धम अमेलिशी अमेलिश्व ही अमेलिश्म ही अमेलिशत अमेलिशता अमेलिशन अमेलिश अमेलिशत अमेलिश अमेलिशतम अमेलिशत अमेलिश्यम अमेलिशा अमेलिश्याम अमेलिशत अमेलिशेता अमेलिशंत अमेलिशथा अमेलिशेता अमेलिशद्धम अमेलिशे अमेलिश्याव ही अमेलिश्याम ही। मुचलरी मोचने मुचलरी धातु मोचन अर्थ है, इससे बनता है मोक्ष मुक्षा ऐसा भी इससे बनता है मुच्छ धातु छोड़ना संसार को छोड़ दिया मुक्त हो गया मुचलरी मोचने। यह धातु अनुधातु धातु में परिगणित होने से चांतेश में गिनती किया मुचलरी को, चांतों में गिनती होने के कारण से अनिट नित्य क्या थड़ी वेड़ अजंतो अकारवान, ये अजंत भी नहीं है अकारवान भी नहीं है, ये तो उकारवान है, इसलिए यहां क्या होगा वो नियम लगेगा नहीं, क्राज नियम से नित्य हो जाएगा लिटलकार में, लिटलकार में क्राज नियम से नित्य होगा। मुच्छ धातु, मुच्छ धातु से आदि की विशेष कार्य करना है मुच्छ लक्षित स प्राप्त स मुच्छ अ से मुचारीना शे मुचारीना शे शब्द में एक वचन मुचारीना शिटी का बहुवचन मुच लिप विद लुप सिच कृत सिच पिशा नुम स्यात शे पर है। ये आठ धातु गिन रहे हैं मुचल वर्तमान में ही है, लिप धातु लिप प्रार्थ में है, विद धातु प्राप्त करना विदुल लाभ है, लुप धातु लोप करना दर्शन है, सिच धातु सिंचना सिंचनम, कृत धातु काटना कृति छेदने, खिन्न धातु दैन्य खिन्न होना और पिशल री पीसना पेशन अर्थ में। इन धातुओं से धातुओं को नुम्बागम हो जाता है कब शाप्रतीत यह हुआ इतिदार देश रसार धातु में ही होगा नुम्बागम। मिर्चुन त्याग पर कहा बैठा वो तू के भर पे मुंह न तब वे कह सकते ऐसा ही करना था, आप इसको रुदाधिकरण में क्यों नहीं लेते, रुदाधिकरण में स्तंभ होता है ना विचरण आ ही जाता है वहीं कर लेते आप, इन आठ धातुओं को उसमें गिन लेते, ये समस्या हो तो वहां गिन लेने पर यह आकार कौन लाता, इन आठ को वहां ले जाता शो तो नहीं कर सकता था मैं, वदंत मिलेगा क्या फिर बिजली में बिगड़ेगा नहीं, आ तो ये कैसे लगाओगे वह अनंत रह जाएगा, रुंध्याक जैसे बनता है या वे मुंचाक बन जाएगा वहां पर विधि लिंग मुंचेत नहीं बनेगा। दो कारण, एक तो स्वरार्थ यहां से स्वर क्या हो गया उदात्त और यहां से स्वर बदल जाते हैं धातु के मध्य स्वर हो गया, स्वर भेद हो जाता है, दो हेतु है तो स्वर भेद और अदंत अंग का प्राप्ति हो जाएगा यदि हम इसको रुदाधिगण में ले जाते मुचादी आठ को, इसलिए इनको दिवाली में रखा अदंतांगार्थम और स्वर भेदार्थम। अब नकार को अनुसार को अर्थम कर दीजिए मुंचती मुंचत मुंचंदी मुंचसी मुंचत मुंचत मुंचारी मुंचाओ मुंचामा मुंचते मुंचेते मुंचंदे मुंचसे मुंचेते मुंचद्धे मुंचे मुंचावे मुंचामहे मुमोच मुमुच तो मुमुचो मुमोचित मुमुच तो मुमुच मुमोच मुमुचि वो मुमुचि मुमुचे मुमुचात मुमुचिरे मुमुचिषे मुमुचात मुमुचिद्वे मुमुचे मुमुचि वै मुमुचिमहे। क्रादि नियम से सर्वत्र निकित हो जाएगा मुच धातु से ताल मुच धन ताल लघु बदगुण मोच दंता चोकु मोक्ता मोक्ता मोक्ता रो मोक्ता रह मोक्तासी मोक्तास्त मोक्तास्थ मोक्तासी मोक्तास्व मोक्तास्म मोक्ता मोक्ता रो मोक्ता रह मोक्ता से मोक्ता साते मोक्ता द्वे मोक्ता हे मोक्ता से मोक्तास्म हे मोक्षति मोक्षत मोक्षंती। यहाँ पर क्या होगा मुच धन स्य च को चौकु च को का हो गया, का क्यों मैं स्य के सकार को मूर्धनि सकार क श सुयोग क्ष हो गया अलग गुण कर दिया मोक्षति मोक्षत मोक्षन्ति मोक्षति मोक्षत मोक्षत मोक्षामि मोक्षाव मोक्षामः मोक्षते मोक्षेति मोक्षन्ते मोक्षसे मोक्षेति मोक्षद्वे मोक्षे मोक्षाव मोक्षामहे। लोट में लग जाएगा शे मुचादि नाम नुमागम कर देगा मुंचति एरु मुंचतु है ना टिप हो गया शप हुआ लोट को टिप को शप प्राप्त है बाग श हुआ मुच अति शेम चा नुम कर दिया मृत संत्यात्परा वो क्या रहा बैठ गया मुं न च दं अधंती है ना अब नकार अनुस्वार परसोड़ नश्चाब्दांत से जनी अनुस्वार से ये परसोड़ा मुंच अति मिला दे मुंच अति एरो मुंचतो मुंचतो मुंचदात मुंचदा मुंचंदो मुंचा मुंचदात मुंचदा मुंचदा मुंचानी मुंचाव मुंचाम मुंचदा मुंचेदा मुंचंदा मुंचस्व मुंचेदा मुंचद्धम मुंचई मुंचाव ही मुंचाम ही अमुंचत अमुंचदा मुंचन अमुंचा अमुंचत अमुंचदा अमुंचम अमुंचाव मुंचाम अमुंचत अमुंचेदा अमुंचंद अमुंचथा अमुंचेदा अमुंचद्धम अमुंचे अमुंचाव ही अमुंचाम ही मुंचेत मुंचेदा मुंचयुः मुंचे मुंचेत मुंचेत मुंचय मुंचव मुंचेव मुंचेत मुंचेत मुंचयाद मुंचेरन मुंचेथा मुंचयाद मुंचद्धम मुंचय मुंचेव ही मुंचेव ही मुच्यात मुच्यात से आशलिंग याद आया या सोट होता है कित है गुणादि कोई कार्य नहीं है मुच्यात मुच्यास्त मुच्यास हो मुच्या मुच्यास्त मुच्यास्त मुच्यास मुच्यास मुच्यास्त और वहां पर लिंग सिचावात वशो कित हो जाता है लिंग सिचावात वशो एक समय पाथल है ना मुंह में वो क्या है एक समय में हल उससे पर में सिच मिल गया लेकिन इट को कौन निषेध करेगा अनिट धातु है इट प्राप्त ही नहीं है ना इट बीच में होगा तो लिंग सिचावात वशो नहीं लगता एनेट होता नहीं क्योंकि ये अनिट धातु है तो मुच सी सत रहेगा कित्वात गुण नहीं हुआ इट अभावात विकित हुआ और कित इट अभाव होने से ही कित हुआ अनिट होने के कारण से इट नहीं हुआ इट न होने से कित हुआ कित होने से गुण नहीं हुआ मुच सी सत च को चौकु लगा दो, स को मूर्धन्य षकार हो जाएगा, क से संयोग मुक्षिष्ठ, मुक्षिष्ठ मुक्षी आस्था मुक्षी रंग, मुक्षिष्ठा मुक्षी आस्था मुक्षिद्ध, मुक्षी मुक्षी हुई मुक्षी और मुक्ष री लृदित, क्या है लृदित है, री की संज्ञा हुई है यहाँ पे, री की संज्ञा होने पर पद में क्या विशेष होता है सुधरा था ना, कुशादी जुतादी लृदिता परसम पदेश, कुशादी जुतादी लृदिता परसम पद क्या करता है, श्री को प्राप्त शिष्य को बात करके श्री को अंग कर देता है, अंग का अवस्था है अंगित है, लव पद गुण भी नहीं होगा, अमुचत अमुचत अमुचता अमुचन अमुचा अमुचत अमुचत अमुचम अमुचा अमुचा। और विधि में क्या होगा इसमें लुंगल पर आत्म पद में अमुच सिचता जुता से क्या मतलब मुझे वो पुषादिगण का होता करता, जुतादिगण का होता तो करता, वहां तो किया हम लोगों ने, ये हृदित्वात कर रहे हैं हम, पुषादित्वात नहीं कर रहे हैं, जुदायित्वात थोड़ी कर रहे हैं, हमने शुरू में बोला हृदित्व धातु है, इसे लुंग में विशेष कार्य हो गया हृदित्वात अंग अमुचत अमुचता अमुचन अमुचा अमुचत अमुचद अमुचम अमुचा अमुचा। और आत्म पद में अमुच सिच का स है त है, अमुच स त अमुच स त झलो झली सिच का सकार लो चकार चौकू अमुक्त अमुक्ता अमुक्षाताम अमुक्षत अमुक्ता अमुक्षाताम अमुग्ध्वम अमुक्षी अमुक्ष्मी अमुक्ष्मी अमोक्ष मोक्ष के प्रति में लघुपत गुण हो जाए उसको कोई कित करता नहीं, इसलिए लघुपत गुण हो गया अमोच सिपकार है चौक चौकू सकार शिकार का संयोग अमोक्ष अमोक्ष अमोक्ष अमोक्षण अमोक्ष अमोक्षित अमोक्ष अमोक्षम अमोक्ष अमोक्षा अमोक्षत अमोक्षेता अमोक्षंत अमोक्षता अमोक्षेत अमोक्षम अमोक्षे अमोक्षावहि अमोक्षामहि लुप्लरी छेदन लुप्लरी छेदन लुप्लरी धातु छेदन करना, अरे सार्धातु परिचित लघुपद गुण होता है पुगंध लघुपद से सूत्र को याद दिलाने के लिए कहते थे लघुपद गुण किसे गुण हुआ तब कहने मैंने लघुपद गुण कह दिया, मैंने ये ना प्रांत तो गुण हुआ कहूंगा तो आपसे सार्धातु का अर्थ होगा, सार्धातु का अर्थ कब करता है जब इगंत अंग हो, इगंत क्या है हलंत है, इसे लघु में उपदा उपदा है और उपदा कैसा है लघु संज्ञा वाला है, इसे लघु उपदा को हम गुण कर रहे हैं तो कौन करेगा वो सूत्र कौन है पुगंध लघु उपदेश और कब करता है सार्थक अर्थ पर करता है लुप्लरी छेद लुप्लरी धातु छेद अर्थ में लोप कर देना छेदन मैंने यहां पर लोप ही कर देना खत्म कर देना मर्डर कर देना खत्म हो जाए लोप कर दी दुनिया से लोप कर दिया उसको काट देना गर्दन काट सदा के लिए सो जाए लुप भी पांतों में गिनती किया है ना इसलिए ये भी अनिट है पांतों में इसका गिनती होने से ये भी अनिट है और लृदित भी है याद रखना लुंग लकार क्या होगा पुषादि जुतादि लृदिता परसम पदेश में अंग हो जाएगा लुंग लकार में ध्यान रखिए बाकी तो सारा कार्य वहां जैसे वही यहां पर भी होना है मागम होगा अनुसार प्रसन्न के वहां पाते हैं मै ना कर प्रसन्न क्या होगा मुंपति लुमपत लुमपंती लुमपसी लुमपद लुमपत लुमपा लुमपाव लुमपाम लुमपते लुमपेत लुमपंते लुमपसे लुमपेत लुमपद्वे लुमपे लुमपाव लुमपामहे लुलोप लुलुपत लुलुपो लुलोपित लुलुपत लुलुप लुलोप लुलुप लुलुपी लुलुपी लुलुपे लुलुपाद लुलुपी रे लुलुपिशे लुलुपाद लुलुपिध्वे लुलुपे लुलुपी वही लुलुपी महे लोकता लोकतारो लोकतार लोकतासी लोकतास्थ लोकतास्थ लोकतासी लोकतास्थ लोकतास्थ लोकता लोकतारो लोकतार लोकतासे लोकतासाते लोकताध्वे लोकता हे लोकतासे लोकतास्थ महे लोकसिति लोकसिद लोकसिंति लोकसिति लोकसिद लोकसध लोकसामि लोकसाम लोकसाम लोकसिति लोकसिद लोकसंते लोकसे लोकसिद लोकसिद्वे लोकसे लोकसा वही लोकसामहे लुम्पताम लुम्पेताम लुम्पन्ताम नहीं लुम्पतु पहले परसपद लुम्पतु लुम्पता लुम्पताम लुम्पन्तु लुम्प लुम्पता लुम्पतम लुम्पत लुम्पानि लुम्पाव लुम्पाम लुम्पताम लुम्पेताम लुम्पन्ताम लुम्पस्व लुम्पेताम लुम्पद्धम लुम्पै लुम्पावहि लुम्पामहि अलुम्पत अलुम्पदाम अलुम्पन अलुम्पह अलुम्पदम अलुम्पद अलुम्पम अलुम्पाव अलुम्पाम अलुम्पद अलुम्पेताम अलुम्पन्त अलुम्पथाः अलुम्पेताम अलुम्पद्धम अलुम्पे अलुम्पावहि अलुम्पामहि लुम्पेत लुम्पेताम लुम्पेयुः लुम्पेः लुम्पेदम लुम्पेत लुम्पेयम् लुम्पेव लुम्पेम लुम्पेत लुम्पेयाताम लुम्पेरन् लुम्पेथाः लुम्पेयाताम लुम्पेद्धम लुम्पेय लुम्पे वही लुम्पे मही लुप्यात लुप्यासं लुप्यासुः लुप्याः लुप्यासं लुप्यास्त लुप्यासं लुप्यास लुप्यासः लुप्सिष्ठ लुप्सियासं लुप्सिरन् लुप्सिष्ठा लुप्सियासं लुप्सिद्धम लुप्सिय लुप्सि वही लुप्सिमही अलुपत् अलुपदाम अलुपम् अलुपः अलुपदम अलुपद अलुपम् अलुपाव अलुपाम अलुप्त अलुप्साता अलुप्सद अलुप्थाः अलुप्सात अलुब्धम अलुप्सि अलुप्सवै अलुप्समही अलोक्ष्यत अलोक्षदा अलोक्ष्यन् अलोक्ष्या अलोक्षतम अलोक्षद अलोक्ष्यम अलोक्ष्या अलोक्ष्याम अलोक्षत अलोक्षेता अलोक्ष्यन्त अलोक्षता अलोक्षेतम अलोक्ष्यद्धम अलोक्ष्ये अलोक्ष्या वै अलोक्ष्यामही मुच्छ और लुम् दोनों में कोई अंतर नहीं केवल छ है या प है आदि व म था या ल है वर्ण व्यत्यास है कुछ अर्थ विभेद प्रक्रिया में कोई नया सूत्र नहीं लगा कुछ भी नहीं वही शेमुचादी नाम एक लगना है यहाँ जो नया आया शेमुचादी नाम आया उसी नुम करेगा सर्वदा तो शर्ग पर रहते हुए बाकी सब करेगा वितुलरी लाभ है वितुलरी लाभ धातु लाभ अर्थ में लाभ करने प्राप्त करना लाभ तो प्राप्ति किया जाता है कई बार तो नुकसान होने पर भी लाभ ही होता है भौतिक दृष्टि है लगता है चला गया तो अच्छा ही हो भला हो कई बार होता है चला जाए उसी में ज्यादा लाभ है रह जाए उसे लाभ नहीं है परेशानी विशेष जब बूढ़ा बूढ़ी ज्यादा बीमार होते हैं ना तब बच्चे लोग से जल्दी चला जाए बुढ़िया कब जाए। एक परिवार आए थे उस महीने पहले की बात तीन चार महीने पहले शायद चार महीने पांच महीने हो गया तो यही आए बुढ़िया बहुत बीमार है वो कैसे जाए जाने के लिए उपाय करो कुछ पूजा पड़ता बहुत परेशान अरे वो नहीं परेशान है तुम परेशान हो समझ रहे इसकी जेब ज्यादा खर्च हो रहा है डॉक्टर बिल बढ़ रहा है अस्पताल में पड़े हुए हैं नर्स को लगाना पड़ रहा है बहुत भारी थी मोटी थी परेशान कर नहीं पा रहे हैं प्रतिदिन का कई हजार जा रहा है तो जैसे भाई कुछ हजार खर्च कर देंगे हमेशा के लिए नहीं पड़ जाते अच्छी बात है तो हमने कहा कोई बात है तेरी संकल्प है वैसे ही कर लिया गोदान करा देना या तो बच जाएगी स्वस्थ हो जाएगी या तो चली जाए दो में मृत्यु में बाधक पाप गोदान से कट जाता है गोदान करा या तो जाएगी हो या तो पाप कट के स्वस्थ होकर आ जाए तो घर आ जाएगा स्वस्थ होकर दो में एक होगा लेकिन तुम्हारे बिल तो घटेगा चिंता मत करो तो गया माँ के नाम से संकल्प करा कर गोदान दे दिया पंडित को ले जा करके हॉस्पिटल में संकल्प करा दिया गोदान के उसके बाद दो चार दिन बाद ही वो चले गए तब फोन आया खुश हो गया महाराज ठीक हो गया था दुनिया ऐसी है जब तक स्वस्थ हैं सब ठीक ठाक हैं तो आपको कहेंगे हाँ रहो रहो बहुत बढ़िया है देखभाल करो चौकीदार उनके बूढ़ा बूढ़ी जो चौकीदार घर की हाँ जहाँ बीमार हो गए वो हो गया तो जब गए जब जा चली जा जल्दी चली जा सब के सब साथ ये दुनिया ही ऐसा है कहाँ होता तो प्राप्त करना है जो सब में भी लृजित है ये भी लृजित है विध धातु को मानना है या नहीं मानना है उसमें देखना पड़ेगा मुझे समान बनते हैं क्योंकि यह उभयपदी भी है लृजित भी है भाष्यकार के मत में यह अनिट है और अन्यों के मत में यह सेठ है कार्यकादि है इस विषय में देखो विंदते चांद्र दौर्गा इष्टो भाष्य पिदृश्यते इटो भाष्य पिदृश्य इष्टो भाष्य पिदृश्यते व्याघ्र भूत्याधिष्ठेनम नेह पेठुरिति स्थितम विंदते चांद्र दौर्गा इष्टो भाष्य पिदृश्यते कहते चांद्र व्याकरण वाले दुर्ग व्याकरण वाले और भाष्यकार अनिट कारिकाओं में जो हलंत गिना है ना अनिटों की उनमें गिनना इष्ट है अर्थात इन लोगों के मत में अनित्य। लेकिन व्याघ्र भूत्यादिस्तु एनम न पेटु, वे लोग यहां इसका पाठ नहीं करते अर्थात अनुदात उसकी गिनती नहीं करते अर्थात अनिट नहीं है वो, सेठ है, इसलिए विकल्प हो गई। भाष्यादि मत में अनिट, व्याघ्र भूत्यादि मत में सेठ अर्थात वेट हो गए। हाँ विकल्प से दोनों हो सकता, इट पक्ष भी ठीक है अनिट पक्ष भी ठीक है, दोनों प्रकार के रूप चलते। तो चलाइए विधि धातु से लटते शब्द प्राप्त शाह के पर मुचाद नाम से प्राग बाग नुम कर दिया तो विंदति लगभग प्राप्त होता ही नहीं, वैसे विषय तो गीत है ना, विंदति विंदता विंदंते विंदसी विंदता विंदता विंदा विंदा विंदाम विंदते विंदेते विंदंते विंदसे विंदेते विंदते विंदे विंदाव है विंदाम है। विभेद विविध तो विविधो हो, विवेदी था विविध तो विविध, या दो पक्ष बनाने बनेगा विभेद विवेदित विवेद था दोनों बनाने विवेदित विवेद था, इट भी होगा इट नहीं भी होगा। भाषा के मत में इट नहीं हो रहा है, व्याघ्रभूति मत में इट हो रहा है, इसलिए व्याघ्रभूति मत में विवेदित था, भाषा के मत में विवेद था। विविध थू विविध विवेद विविधि विविधि त्रादि नियम से नित्य हो जाए सबके मत संघ के। देखो व्याघ्रभूति मते सेठ, वेदिता भाष्य मते अनिट परिवेत्ता, भाष्यकार ने ये शब्द प्रयोग किया परिवेत्ता, इसे ज्ञापन कर दिया अनिट भी होता है, ये दोनों पर है वेत्ता वेदिता, वेत्ता वेत्ता वेत्ता रहा, वेत्ता से वेत्ता से वेतास्त, वेत्ता से वेत्ता से वेतास्म, वेदिता वेदार वेदिता रहा, वेदिता से वेदिता से वेदास, वेदिता से वेदिता से वेदास्म, वेत्ता वेत्ता वेत्ता रहा, वेत्ता से वेत्ता सा वेदास भे, वेत्ता हे वेत्ता से वेतास्म है, वेदिता वेदार वेदिता रहा, वेदिता से वेदिता ठीक ना, वेदिता वेदार वेदिता रहा, वेदिता से वेदिता सा वेदिता भे, वेदिता हे वेदिता से वेदास्म है। इसी प्रकार से लृट में भी वेत्स्यति वेत्स्यत वेत्स्यन्ति, वेत्स्यसि वेत्स्यत वेत्स्यत, वेत्स्यामि वेत्स्य वेत्स्याम, वेदिशति वेदिशत वेदिशन्ति, वेदिशसि वेदिशत वेदिशत, वेदिशामि वेदिशा वेदिशाम, वेत्स्यते वेत्स्यति वेत्स्यन्ते, वेत्स्यसे वेत्स्यति वेत्स्यद्वे, वेत्स्य वेत्स्या वेत्स्यामहे, वेदिशते वेदिशति वेदिशन्ते, वेदिशसे वेदिशति वेदिशद्वे, वेदिशे वेदिशा वेदिशामहे। विन्दतु विन्दतात् विन्दतां विन्दन्तो, विन्दा विन्दतात् विन्दतं विन्दत, विन्दानि विन्दा विन्दाम, विन्दतां विन्देतां विन्दन्तां, विन्दस्व विन्देतां विन्दद्वं, विन्दै विन्दा विन्दामहि, अविन्दत् विन्दतां विन्दन्, अविन्दः अविन्दतं विन्दत, अविन्दम् अविन्दा विन्दाम, अविन्दता विन्देतां विन्दन्त, अविन्दथाः विन्देतां विन्दद्वं, अविन्दे विन्दामहि अविन्दामहि, विन्देत् विन्देतां विन्देयुः, विन्देहे विन्देत विन्देत, विन्देयं विन्दे विन्देम, विन्देत विन्देयाता विन्देरन्, विन्देथाः विन्देयाता विन्देद्वं, विन्देय विन्देव विन्देमहि। यहाँ तक तो आसानी से हो जाता है, उसके बाद शुरू होगा कौन आश्रनी, आश्रन में क्या होगा विद्या, विद्या विद्यास्त विद्यासु, विद्या विद्यास्त विद्यास्त, विद्यास विद्यास विद्यास्म, बलादि भी नहीं तो ऐसा आपको चिंता ही नहीं, वादो बनेगा विशिष्ट गुणा इत भाव पक्ष है कित हो जाएगा ना, लिंग वातन प्रदेश कित हो जाएगा, और इट पक्ष है कित नहीं कर सकते, बीच में बूझ गया ना, जलाधिशिच मिलेगा ना, जलाधिलिंग जलाधिशिच इट पक्ष में मिलेगा नहीं तब गुण हो जाएगा, इसलिए विशिष्ट वेदिशिष्ट दो, विशिष्ट विषय आस्था विच्छीरम, विशिष्टा विषय आस्था विच्छिद्धम, जब इट होगा हाँ, क्योंकि लिंग से जब आते प्रदेश कब करता है, झलादि लिंग हो या झलादि सिच हो, जब इट होगा तो झलादि रह जाएगा आजादी नहीं हो जाएगा क्या वो, तो फिर जब आजादी हो गया तो कित नहीं रहा, कित नहीं है तो लोगों को दुगुण हो जाएगा। तो इसलिए पहला अनिट पक्ष हम चला रहे कि भाष्य मत हमारे हम लोगों के लिए प्रधान है, भाष्य मत को लेकर हमेशा हम लोग पहले अनिट पक्ष चलाते आ रहे हैं, यहां भी अनिट पक्ष पहले चलाओ, विशिष्ट विच्छी आस्था विच्छीरन, विशिष्टा विच्छी आस्था विच्छी ध्वम, विच्छीय विच्छी विच्छी मही, वेदिशिष्ट वेदिशी आस्था वेदिशीरन, वेदिशिष्टा वेदिशी आस्था वेदिशी ध्वम, वेदिशीय वेदिशी मही वेदिशी मही, और विद्री लृजित है लृतंश लगा प्रश्न पद में अंग, अंग हो गया अविदत अविदताम अविदन अविद अविदतम अविदत अविदम अविदाव अविदाम। और वहां पर दो पक्ष बनेगा, एट अभाव में त था ध्वम में झलो झल सच का लुप्त होगा। अवित्त अवित्ता अवित्साताम अवित्सत अवित्था अवित्साताम अविध्वम। क्या चला रहा है, अवित्सन भी बोला वो भी गलत। अवित्ता अवित्साताम अवित्सत अवित्था अवित्साताम अविध्वम अवित्सी अवित्स्मही अवित्स्मही। ये हो गया अनिट पक्ष। इट पक्ष में कितने होगा, इसलिए गुण हो जाएगा है ना। अवेदिष्ट अवेदिशाताम अवेदिशत अवेदिष्ठा अवेदिशाताम अवेदिध्वम अवेदिशी अवेदिश्वही अवेदिश्मही। अवेक्षत अवेक्षताम अवेक्षम अवेक्ष्य अवेक्षतम अवेक्षत अवेक्षम अवेक्ष्या अवेक्षाम अवेदिश्यत अवेदिशतम अवेदिश्यन अवेदिश्य अवेदिशतम अवेदिशत अवेदिश्यम अवेदिश्या अवेदिश्याम अवेक्ष्यत अवेक्ष्येताम अवेक्ष्यम द अवेक्षता अवेक्ष्येताम अवेक्ष्यद्वम अवेक्ष्ये अवेक्ष्या वही अवेक्ष्यामही। और पहले वहां भी अनिट पक्ष लाना चाहिए, अविच्छेत अविच्छेत अविच्छेत अविच्छता अविच्छेत अविच्छेद्धम अविच्छे अविच्छा अविच्छामही। और एक पक्ष में होगा अवेदिश्यत अवेदिशेत अवेदिशंत अवेदिशता अवेदिशेत अवेदिशेद्धम अवेदिशे अवेदिशा वही अवेदिश्यामही। शिच क्षरण शिचदा तो क्षरण क्षरण मानी सिंचना टपकाना घी तेल वगैरह आप गिरा कर टपकाते हैं, पेड़ को पानी सींचते हैं, क्षरण अधिकतर ये टपकाने में है। शिचा धातु जो अधिकतर टपकाने अर्थ में ही प्रयोग होता है, और उसमें भी प्रयोग होता है जल जलम सिंचती ना भी होता है। यहां पर सबसे पहले आकार की संज्ञा हुई स्वरित जो भईपति हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा बात यह ध्यान रखना है यहां पर धातु आ जाए शाहस दिन सकार कर देना सिच बचा धातु से शाह तो लगना ही। उसके बाद लट शाह प्राप्त शाह हुआ शाह से गुणा नहीं कर रहे निषेध हो गया सिंचति सिंचत सिंचती सिंच सिंच सिंचत सिंचान सिंचाव सिंचाम आतर बाद में सिंचते सिंचेते सिंचते सिंच से सिंचेते सिंचे सिंचे सिंचावे सिंचाम है। लिट लगा शिषेच शिशिचतु शिशिचुः शिषेचिथ शिशिचतु शिशिच शिषेच शिशिचिव शिशिचिम शिशिचे शिशिचाते शिशिचिरे शिशिशिषे शिशिचाते शिशिचिद्वे शिशिचे शिशिचिवहे शिशिचिमहे शिशिचिमहे। अनेट धातुओं से भी सेकता, लेट में तो क्रादिनियम से इत्तिट हो गया है, लेकिन अनेट धातु ही याद रखना सिच धनता लुट में अकारवान कहा है, वो आकार की तो संज्ञा के लोप हो गया सिच अभी तो इकारान है इकारवान है सिच अजंत भी नहीं है अकारवान भी नहीं है ये इकारवान है इसीलिए। लेकिन चांतों में गिनती है ना, वहां चांतेश में गिनती होने से ही अनिट वो इकार अनुदात एक काच उपदेश अनुदात से ये नहीं सिच धनता रह गया लघुपद गुण कर दीजिए पुगंध लघुपद सूत्र से सेचता चो कुह सेकता सेकता सेकता रो सेकता रह सेकता से सेकता से सेकता स्त सेकता से सेकता से सेकता स्व सेकता सेकता रो सेकता रह सेकता से सेकता सत सेकता द्वे सेकता हे सेकता से सेकता स्म है। शिक्षित शिक्षित शिक्षंती शिक्षित शिक्षित शिक्षत शिक्षा में शिक्षा व शिक्षा मह शिक्षते शिक्षते शिक्षंत शिक्षा से शिक्षित शिक्षित दे शिक्षे शिक्षा व शिक्षा मह। क्या हुआ चौक को क हुआ तो के सकार से प्रत्यय से श हो गया क संयोग क्षा हो गया सेक्षति सेक्षत सिंचतु सिंचता सिंचता सिंचंतो सिंच सिंचता सिंचतम सिंचता सिंचारी सिंचाव सिंचाम सिंचता सिंचेता सिंचनता सिंचस्व सिंचेता सिंचध्वम सिंचई सिंचाव हि सिंचामहि। असिंचत असिंचताम असिंचन असिंच असिंचतम असिंचत असिंचम असिंचाव असिंचाम असिंचत असिंचेताम असिंचंत असिंचता असिंचेताम असिंचध्वम असिंचे असिंचाव सिंचामहि। सिंचेत सिंचेताम सिंचेयुः सिंचे सिंचेतम सिंचेत सिंचेयम सिंचेव सिंचेव। सिंचेत सिंचेयादान सिंचेरन सिंचेदा सिंचेयादान सिंचेदम सिंचेय सिंचे वही सिंचे वही शिक्षा असल शिक्षा शिक्षा सन शिक्षा सु शिक्षा शिक्षा सन शिक्षास्त शिक्षा सन शिक्षा शिक्षा स्म। और आशलिंग में शिक्षिष्ट बनेगा, वहां भी क्या होगा लिंग शिक्षा वातम विदिशु कित कर देगा, एक शरीर फल से पर में अनिट स्विच मिल गया, आशलिंग मिल गया तो स्विच स्यूट सता रहेगा, स्विच स्यूट सता है या कार लोप लोप वरणी, तो क्या हो गया एक शरीर फल है हल से पर मिली हुई आशलिंग मिल गया कित हो गया, लगभग गुण नहीं होगा। चा को का सा को शा स्तुत्वाधिकार्य शिक्षिष्टा शिक्षिस्तां शिक्षिरं शिक्षिस्तां शिक्षिस्तां शिक्षिदं शिक्षिया शिक्षिवी शिक्षिमही।